یا نبی یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا، یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، آپ کو جو مان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، ڈوبتے ڈوبتے جب ان کی طرف دھیان گیا، ڈوبتے ڈوبتے جب ان کی طرف دھیان گیا، تو یہ کہ ساحل کی طرف خود مجھے طوفان گیا، لیکن ساحل کی طرف خود مجھے طوفان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، آپ کو جو مان گیا، ہر بلندی مجھے پستی کی طرح آئی نظر، ہر بلندی مجھے پستی کی طرح آئی نظر، ہر بلندی مجھے پستی کی طرح آئی نظر، جب میرا گنبد خضرا کی طرف دھیان گیا، جب میرا گنبد خضرا کی طرف دھیان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، غیب کا جاننے والا انہیں جب میں نے کہا، بھائی نواز گوندل کا حکم ہے کہ یہ نعت ضرور پڑھنی ہے، تو میں پڑھ رہا ہوں، یہ آخری کلام ہے، اس کے بعد میں اجازت چاہ رہا ہوں. عقیدے کی بات کرتا ہے شاعر کہ غیب کا جاننے والا انہیں جب میں نے کہا، غیب کا جاننے والا انہیں جب میں نے کہا، بات ایمان کی تھی کفر برا مان گیا، بات ایمان کی تھی کفر برا مان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا. چار شیر میرے پڑھے اور اس کلام میں پانچواں شیر نہیں تھا پانچواں شیر. بھائی اختر رحمانی نے مجھے پانچواں شیر ایسا کیا، پانچواں شیر اس طرح، یہ مطلع کا شیر ہے کہ دیکھو کس شان سے کربل کا وہ مہمان گیا، دیکھو کس کربل کا وہ مہمان گیا، نیزے کی نوک پہ پڑھتا ہوا قرآن گیا، نیزے کی نوک پہ پڑھتا ہوا قرآن گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا. آخری شعر، اس آخری کلام کا آخری شعر اور حاصل کلام شعر یہ شعر نہ ہوتا تو شاید میں یہ کلام ہی نہ پڑھتا. حاصل کلام شیر کہتا ہے شاعر، حاصل کلام شیر، اور پھر وہی خیال کہ نعت پڑھنے والا اپنی قبر میں پہنچا. آخری شیر، اس کلام کا آخری شیر کہتا ہے شاعر کہ جیسے برسوں کی ملاقات رہی ہو ان سے، برسوں کی ملاقات رہی ہو ان سے، جیسے برسوں کی ملاقات رہی ہو ان سے، جیسے برسوں کی ملاقات رہی ہو ان سے، قبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا،